Апынуўшыся на вуліцы і пераканаўшыся, што ззаду жандараў не відаць, Лабановіч адчуў сябе так, як бы з яго плячэй зваліўся цяжкі камень, і сам ён другі раз нарадзіўся на свет. Усе страхі, што варушыліся ў свядомасці, развеяліся і расплыліся, як хмары сухмень. Але на змену страхам прыйшло пытанне: чаму жандарскі ротмістр так уважна ўглядаўся ў характар рукі Лабановіча? Праўда, гэта магла быць проста выпадковасць, тым болей што ён і ад сяброў чуў пра свой прыгожы почырк. І ўсё ж на гэтае пытанне дакладнага адказу не знаходзілася. Але ўжо добра адно тое, што вольна ходзіць па вуліц, зліваецца з людзьмі, што шнуруюць туды і сюды па тратуарах. Як бы добра было пагутарыць зараз з Янкам. Да Янка далёка жыве дзесь на рэцы Беразіне ў дзядзькі. Болей блізкага знаёмага, як Балоціч, у Андрэя тут не было. Хвілін праз 10 ён пераступіў парог чыстенькай кватэры былога сябра. «А, это ты, крамольнік? Ну, рады бачыць цябе», — такімі словамі, аздобленымі жартам, сустрэў Балоціч Андрэя. «Сядай», — сказаў ён госцю, — «а ці ж скора вас будуць судзіць?» Пытанне, як і ўсе паводзіны Балоціча, не спадабалася Андрэю. Не падабалася яму прылізанасць кватэры, самога гаспадара яе і падкрэслены парадак ва ўсім. Пра суд нам стане ведама тады, калі ўручаць павесткі. Хіба, можа, ты што-небудзь чуў? Ты ж маеш доступ у вышэйшыя сферы, а нам туды зачынены дзверы. Даволі суха адказаў Лабановіч. «А ты ўжо і надзьмуўся», — заўважыў Балоціч. «У вышэйшых сферах, як ты кажаш, я не бываю. Да і само разуменне «вышэйшыя сферы» не акрэсленае. А вось ад Пісарчука аднаго, не ведаю, з якіх ён сфераў, я чуў, што ўся ваша справа, дарэчы сказаць, безглуздая, пойдзе на скасаванне». «Што ты кажаш? Ха, тое, што ты чуеш? Каб справа пайшла на скасаванне, гэта ж было б вельмі добра. Але чаму ж мяне выклікалі да жандарскага ротмістра для дачы паказання?» Вось толькі што вырваўся адтуль. Балоціч ускінуў плячамі. «А пра што ў цябе дапытвалі?» «Па сутнасці, допыту ніякага не было», — сказаў жандарскі ротмістр, — «напісаць, як праходзіў настаўніцкі сход і што там было. Нават дазволіў пацікавіцца, што паказвалі мае сябры, даў мне цэлую бібулу папер». Лабановіч расказаў, як ротмістр хваліў характар пісьма паддопытнага. «Што ж, можа, мяркую ўзяць у справаводы цябе», — заўважыў Балоціч. «Эх, брат Балоціч, табе смешкі ды жарты. Каб ты быў на маім месцы, так лёгка я не паставіўся б да цябе. І скажы, чаму наш сход называеш ты безглуздзіцаю?» «Да вельмі проста. У ім няма ніякага сэнсу». «Чаму?» Балоціч іранічна посміхнуўся, а потым ужо сур'ёзна, нават злосна адказаў: «Дзяржаўны лад мануліся разбурыць, цара скінуць. І замест аднаго паставіць тысячы цароў у асобе розных камітэтаў, муніцыпалітэтаў, камун, сябрын. І вы лічыце, гэта ваша народапраўства? Моські вы, што брэшаце на слана!» Лабановіч паглядзеў на Балоціча, як бы не даючы веры, што перад ім былы таварыш. Стрымліваючы вострую спышку абурэння, ён даволі спакойна і з адценнем суму сказаў: «Эх, Косцік, як моцна засеў у цябе князь Мяшчэрскі і ўся закваска чыноўніцка-папоўскай семінарыі. Як усё перамяшалася ў тваёй галаве. Не ведаю, каго болей перамяшалася, агрызнуўся Балоціч. Відаць, ён быў не ў гуморы. Не будзем спрачацца, у чыёй галаве большая мешаніна, адказаў Андрэй. Але нашто гаварыць тое, чаго ты не ведаеш і не разумееш? Пэўна ж, лягчэй, зручней і выгадней спяваць «Боже, царя храні», чым заступацца за абяздоленых, галодных людзей, і мець за гэта штурхялі жандараў і паліцыі ды косыя погляды чарнасоцянцаў усіх масцей. Даволі я наслухаўся ўсякіх агітатараў і начытаўся розных пракламацый. Дык ты мне такіх песень не спявай, перапыніў Андрэя Балоціч. Лабановіч паглядзеў на яго, памаўчаў, а потым прамовіў: прабач, песні ў нас розныя, і нашы дарогі скіраваны ў процілеглыя канцы. Ды хто ведае, жыццё не стаіць на адным месцы. Адно толькі магу сказаць: па дарозе князёў мяшчэрскіх, дубровіных і гамзеяў гамзеевічаў я не пайду. Гэта твая справа. Чалавек есць хлеб траякі: белы, чорны і ніякі. Лабановіч усміхнуўся. Мне здаецца, што ты любіш больш за ўсё белы хлеб. Это ўжо моя справа. Табе ж вось што скажу. Тая дарога, па якой ты ідзеш, завядзе цябе не туды, куды ты хочаш. Лабановіч падняўся, каб пакінуць кватэру былога сябра. Шмат разоў чуў ён такія гутаркі. На памяць прыйшоў пісар Дулеба, з якім вялася гэткая ж спрэчка. Ну, вось ты ўжо і надзьмуўся, як мыш на крупы, пагадліва сказаў Балоціч. Пасядзі, перакусім. Дзякую. Мне трэба ехаць дамоў, зараз адыходзіць поезд, адмовіўся Андрэй ад пачастунку. Балоціч недаўменна пазіраў на былога друга, але не ўпрошваў яго застацца. Ужо стоячы на парозе, Лабановіч дакорліва усміхнуўся і нечакана для сябе самога сказаў: ніводзін цар не ездзіў каранавацца верхам на свінні. Бывай. З гэтымі словамі, не падаўшы рукі, Андрэй выйшаў за дзверы. Балоціч, застаўшыся адзін, кіўнуў сам сабе галавою. З глузду з'ехаў, ці што? Ці розум за розум зайшоў?